यह प्रवचन परमशुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा 31 अक्टूबर 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे लक्ष्मीनारायण गोशाला बीकानेर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों में और वेदों में भी गौ की महिमा वर्णन आया है। पुराण में बहुत विशेष विशेष कथाएं आई है गौओं की रक्षा के लिए, पालन करने के लिए, पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए, गो धूलि को सिर पर चढ़ाने के लिए गौओं की महिमा बताई है कि जाए गाय जहां बैठती है तो उसे वो फूंकार करती है, फूंकार। उसमें कहते हैं अनंत जन्मों के पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं और राजी हो जाती गौ। ये माता है सबकी, अमृत से नाभि, सब देवताओं की ये स्थान है और चारों ही पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली अर्थ धर्म काम मोक्ष। हमारी संस्कृति में किसी का जन्म होता है तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, गऊ को बुलाते हैं, गऊ की बात लेते हैं। नामकरण होता है तो गाय के गोबर से चौका लगाया जाता है, घर की शुद्धि की जाती है सूतक आदि से, तो गोमूत्र और गौ से वो शुद्धि करते हैं। हमारे संस्कार होते हैं, जनेऊ लेते हैं तो उद्गो पंच गव्य प्राशन कराते हैं, मारो पांच गव्य गोबर गोमूत्र और घी दूध और दही, ये पंच गव्य है, इससे शुद्धि होती है, तब वो जनेऊ का अधिकारी होता है और जनेऊ होने से वेदों के पढ़ने का अधिकार मिलता है। बड़े पंडित का लड़का भी क्यों न हो, जब तक यज्ञोपवीत नहीं होता तब तक वेदों के पढ़ने का अधिकार नहीं होता। ऐसे शुद्ध चीज है गोबर का। सूर्य पूजन किया जाता है तो गोबर का चुना लगाते हैं, गोबर में और गोमूत्र में बड़ी भारी पवित्रता है। गाय में संपूर्ण देशों देवताओं का निवास है, उसके गोबर में लक्ष्मी का निवास है, गोमूत्र में गंगा जी का निवास है। गोमूत्र चढ़ने से हम पवित्र हो जाते हैं। खेती करते हैं तो पृथ्वी से गाय का पालन होता है और गाय से पृथ्वी की पुष्टि होती है। जहाँ गाय गोमूत्र और गोबर करती है वो उपजाऊ भूमि हो जाती है। विदेशी खाद से 3-4 वर्षों में जमीन निकम्मी हो जाती है और गाय के गोबर गोमूत्र से 100-100 वर्ष की ढाड़िया है, उनके खेत वैसे ही उपजाऊ रहते हैं, खराब नहीं होते। हैदराबाद आदि में अंगूरों की खेती होती है, उसमें कई तरह के खाद डाले जाते हैं। आत्माराम जी एक ब्राह्मण, उन्होंने भी अपने अंगूरों की खेती की थी, आज कहते हैं बिक्री कर दी, यही सुनी है। तो उन्होंने ये बताया कि विदेशी खाद से अंगूर लगते हैं, पर गोबर घोल करके पानी में और उसकी खाद दी जाए, गोमूत्र खाद दी जाए, इतने इतने गुच्छे होते हैं, बहुत अंगूर लगते हैं। तो गोमूत्र में दली वृक्ष शक्ति है, गोमूत्र में गोबर में ये शुद्ध होती है, निर्मल होती है, सात्विक होती है, संपूर्ण रोगों को दूर करती है। गोबर से कई दवाएं बनती है, वृक्ष में दवाएं बनती है, जितने जो जहर है सिंगी मोरा आदि उनमें भी शुद्ध करने के लिए गऊ का मूत्र है, गऊ का छाछ है, उसमें की जाती है। और बड़े बड़े धातुओं को सनक आदि की भस्म की जाती है, तो उनका भी बुझावा तेले तकरे गवा मूत्र इसमें बुझा दिया जाता है, तो संपूर्ण बीमारियों को दूर करती है, पेट की बीमारी को दूर करती है, दमे की बीमारी एक संतों को हुई थी, बहुत दवाई की दूर नहीं हुआ, बछड़ी का गोमूत्र लिया तो उससे दमे की शांति दवाई हो गई। गोमूत्र गाय का बड़ी का होता है, वो तेज होता है, लेना तो बहुत थोड़ा देना चाहिए, और दूध पीने वाली बछड़ी का गोमूत्र लिया जाए तो पेट के अनेक रोगों को दूर करता है, दिल दिमाग को शक्ति देता है, गोमूत्र में विलक्षण शक्ति है, गंगा जी का निवास है वहाँ। उस गाय की बीमा क्या कही जाए, विवाह होता है उसमें बड़ा मुहूर्त दिखा जाता है, उस मुहूर्त में कोई कमी रह जाए तो शाम की बात गौओं के आने का समय होता है, वो गोधूलिका होती है, उस गोधूलिका के समय विवाह किया जाए। मारवाड़ में कहते गुदल क्यों का शव है, गुदल क्या, तो गुदल क्यों क्या, गोधूलिका का शब्द गुदल क्या हो गया, गुदलों का शव है, और शव नहीं मिला तो गोधूलिका से। भगवान राम जी का विवाह भी गोधूलिका समय हुआ, आप रामायण में देख लो, ये विमल बेला माने की है, बड़ी शुद्ध बेला जिसमें गाय आती है। कृष्ण भगवान के श्रृंगार का वर्णन हुआ उसमें दो बार ये बात आई है कि गायों के खुरों की रज्जी उड़ने से भगवान के बालों पर और शरीर पर गौओं की रज्जा लगी लगी हुई है। गौओं की गोधूलिका की रज बड़ी पवित्र होती है, सब विघ्नों को दूर करती है, अर्थ धर्म का मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध करती है। गौ बेटा नहीं हो तो बेटा गौ की कृपा से होता है, ये रघुवंश की कथा आपने सुनी होगा, भगवान श्री राम जी का जिसमें अवतार हुआ है वो रघुवंश कहलाता है। तो रघु से पहले दिलीप हुए है राजा, दिलीप राजा हुए, रघु के अज हुए, अज के दशरथ जी, दशरथ जी के राम जी हुए, वो अज दिलीप महाराज के पुत्र थे। तो दिलीप इधर देवताओं की सहायता के लिए गया था, पीछे लौट रहा था तो बीच में गौ बैठी, उसको प्रणाम नहीं किया तो गौ ने श्राप दे दिया कि तू जिसके लिए जा रहा है वो काम सिद्ध नहीं होगा। मन उसे जल्दी थी, स्त्री ने स्नान किया था तो पुत्र की इच्छा थी, पुत्र नहीं हुआ। वशिष्ठ जी ने पूछा महाराज क्या करूं, पुत्र नहीं है, तो कहा भाई गौ की सेवा करो। तो नंदिनी नाम गौ गोरी गाय थी, वो जो कामधेनु की बछिया, वो वशिष्ठ जी वहां थी, उसकी सेवा के लिए महाराज दिलीप और उनकी महारानी सुदक्षिणा ये वहां रहे, कोई नौकर पास में नहीं रखा, वो सब कुछ रख सकते थे, हजारों नौकर होते थे उनके, परंतु पति पत्नी दोनों ही रहे। वो दिन भर गौ चराने के लिए जाता है, रात्रि जब गौ आती है तो महारानी सुदक्षिणा वो ठान साफ करती है, जगह साफ करती है, दूर कर देती है, बाड़ू बिछा देती है, दीपक कर देती है, सुबह गाय का पूजन करती है, रोही आदि चंदन चढ़ा करके पूजन करके फिर वह पहुंचाने को जाती है। दिलीप महाराज गौ के चरने के लिए जाते हैं, तो वो स्वच्छंद विचरती हुई जहाँ चली जाए उसके पीछे पीछे जाता है। स्थित स्थित मुत्सरित प्रयाता निषेध सीमा सदबंध धीर। उसे बताया है जरा भिलाषी जलवा ददाना छाया बताम भूपति रन्वगच्छत। जैसे मनुष्य की छाया मनुष्य के अनुसार चलती है, वो चले तो चलती है, वो ठहर जाए तो छाया ठहर जाती है, बैठ जाए छाया बैठ जाती है, उठता है तो छाया उठ जाती है। छाया बताम भूपति उस गऊ की छाया की तरह है, रक्षा करता है। तर्ज बाढ़ लिए हुए कोई उनको तकलीफ न दे, जिधर स्वच्छता से चलती जाए। ऐसे सप्तव्यूढ़ दिनानी दीनो धरणोचित 21 दिन हो गए। ऐसी तत्परता से बड़े तन से मन से विचार से खूब अच्छी तरह सेवा करता है। राजा भी रानी भी रात्रि में राजा सहलाती करती है, सब कुछ पूजा करती है। 21 दिन होने के बाद एक दिन उस नंदनी ने विचार किया कि मेरी सेवा कैसा करता है। उसी परीक्षा लेने के लिए वो चढ़ती चढ़ती एक गुफा में चली गई। गंगा जी किनारे शुरू शुरू धूप थी, खाती खाती चली गई। उस गुफा में से एक सिंह निकला तो बात क्या हो कि पर्वत की बड़ी सुंदर छटा थी, हरा हरा कतावर छाया हुआ। तो राजा थोड़ी सी देर उधर देखा, इतने में सिंह ने आक्रमण कर दिया गाय पर। तो गाय पर आक्रमण कर दिया तो उसको पता लगा, तो उसने धनुष बाण चलाया था ही, हाथ में बाण था, ऐसे लेकर संधान करने लगा। तो लिखा चित्रार पिता रम्भ वतस्थे, जैसे चित्र लिखा हुआ वैसे रह गया, बाण छोड़ नहीं सका। और बिल्कुल मैं विचार करता है गाय के ऊपर सिंह आक्रमण कर रहा है और मेरा बस नहीं चलता है। तो दिया कि भोगी संरुद्र वीर, जैसे कोई सांप को पकड़ ले और वो बस दबस में हो जाए, वो करे क्या बस हो जाता है। इसी तरह से राजा भी बड़े स्थगित हो गए। ऐसे जब वो अपने में आश्चर्य करता है विस्मित बात मृत हो, तो सिंह निजगार सिंह सिंह बोला मनुष्य भाषा मनुवंश के। तो राजा दिलीप से कहता है अरे दिलीप तू ऐसा चाहता है कि मैं बाण छोड़ू, तो नहीं छोड़ सकता। अगर छोड़ देगा तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरे पर जमराज की भी करनी जिसे नहीं हो सकती। अमुम पूरा पश्चिदे वदारुम पुत्री कृतौ सो बृहस्वध्वजे न यो हेम कुंभस्तर निस्तृता नाम स्कंद से मातु पैसा ग्रसज्ञ। ये जब देवदारु वृक्ष को देखता है, इस वृक्ष की रक्षा करने के लिए मेरे क्या क्या है इस वृक्ष समझे। अमुम पूरा पश्चिदे वदारु देखता है न, स्कंद की माता पार्वती जी उनका दूध पिया है, मानो पार्वती ने अपने दूध से इसको सेचन किया है और बड़ा पाला है। तो एक दिन भगवान शंकर की सवारी आई, नंदी से उठकर देखते हैं तो कोई बनेला हाथी आकर के खुजली करता है, जिससे ऊपर की चमड़ी मानो ये छाल उतर गई। तो माता को दुख हुआ, जैसे कोई अपने कार्तिकेय को कोई शस्त्र अस्त्र लगा दे घाव जैसा, वो भी पुत्री कर दो उसको वृषभ ध्वजे थे पुत्री की तरह बना। तो कहता ये क्या ख्याल है। तो सिंह का मैं कुंभोदरम नाम निकुंभ मित्र निकुंभ का मित्र हूँ, कुंभोदर मेरा नाम है। और भगवान जब शंकर पर चढ़ते थे, शंकर चढ़ते थे नंदी पर, नंदीश्वर तो मेरे पर पैर रख करके नंदी पर चढ़ते नंदा ऊंचा होता है। तो मेरी पीठ भगवान के चरणों के स्पर्श से शुद्ध है, इस पर किसी का ही घाव लगता नहीं, कोई मेरे को मार सकता नहीं। तो मेरे को यहाँ कहा कि तुम इसी रक्षा में रहो, कोई बने राहत हो आदि इस वृक्ष को नष्ट न करे। तो मैं यहाँ अंकागत सत्वृत्ति यहाँ पास में आ जाए, उस जंतु को खाना शिकार के लिए बाहर मत जाना। तो मैं पहुंचाऊ आज कई दिनों से भूखा था, आज ये गंगा आएगी नंदनी, अब इसको मैं खाऊंगा। मेरा पार न कर दू उपस्थित छोड़ पा रहा मैं आज व्रत का पार न करूंगा इसको खाऊंगा। सत्व निवृत विषय लज्जाम तुम और भी शर्म छोड़ दो और चले जाओ चुपचाप इसको तो मैं आज खाऊंगा। दिलीप ने कहा कि हम लोग क्षत्रिय क्षता कृत्राय क्षत्रिय से शब्दों भुवनेश राज्य विपरीत वृत्ति प्राणी उपक्रोश मली वशीर क्षतात्राय क्षत्रिय दुख से रक्षा करे उसका क्षत्रिय है। मेरे सामने गाय है मर जा रही है उसी में रक्षा नहीं करूं तो क्षत्रिय नाम डूब जाता है और उसी बड़ी भारी निंदा होती है। इस वास्ते गाय को तू छोड़ दे। गाय को मैं छोड़ूंगा नहीं मेरे तो अहंकार तो सत्यवृत्ति है ना यहाँ जो आएगा उसको खाता हूँ तो आज कई दिनों से भूखा हूँ मैं तो आज गऊंगा खाऊंगा। तो दिलीप ने कहा कि देखो तुम भूखा हो तो मेरे को खा लो और गाय को छोड़ दो। तो हर्षिर कहता है एक आत्मपत्रम जगत प्रभुतम नवम वया कांत मिदम वपुष्ट अल्पस्य हेतु और बहु आत्म विचन विचार मूढ़ है प्रतिभाषी में तुम विचार में मूर्तिता सफाई। अरे प्राण देने पर एक गाय बचेगी और तू राज्य करेगा तो सैकड़ों हजारों गायों की ब्राह्मणों की रक्षा करेगा। एक गाय के लिए प्राण देता है तू समझता नहीं है प्राण क्यों दे रहा है। कहते मैं गाय का दुख नहीं देख सकता तू मेरे को खा ले। बहुत संवाद हुआ आपस में देते गए सवाल जवाब। अंत में वो कहता है कि देखो आपस में मित्रता होती है संबंध माँ भाषण पूर्व माऊ भ्रतस्व संगति और बनाते दो आदमी की आपस में बात होती है तो उसे मित्रता हो जाती है। आज एकांत में तेरे मेरी मित्रता हो की बात हुई देर बात कर रहे हैं सवाल जवाब तो इस वजह से तू मेरा मित्र है और मैं तेरा मित्र हूँ। मित्र की बात टालने का बड़ा दोष लगता है मेरी बात टालने का पाप लगेगा तू मेरी बात मान ले क्या कि मेरे को खा दे गाय को छोड़ दे। सिंह ने समझाया पर वो कहते मित्र की बात टालने का दोष लगेगा तो उसने कहा अच्छा तो ठीक है ऐसा स्वीकार कर लिया। तो दिलीप ने धनुष वो हाथ छूट गया अब वो हाथ तो छूट गया क्या जब तो वो दिया अपने कपड़े उतार दिए केवल धोती रही ऐसे होकर के अपने आप को फेंक दिया जैसे मांस पिंड को फेंके इससे फेंक दिया। वो देखा तो महाराज वो तो मायाम समोदभाव परीक्षित हो सी ये तो नंदिनी ने अपनी गाय अपनी माया से ऐसी परीक्षा की थी उसमें वो उत्तीर्ण हो गया तो चाहे अपने शरीर को पकड़ा बल्कि ऊपर से पुष्पों की वर्षा हुई देवताओं ने कहा धन्य है अपने प्राण दे रहा पुत्र के लिए सेवा कर रहा है और पुत्र किसके होगा जब स्वयं ही मर रहा है। सकाम भाव से सेवा करने की भी ये वृत्ति चाहिए निष्काम भाव से सेवा की बात क्या कहना है। उसमें ये विचार नहीं किया कि मेरे को खा जाएगा तो पुत्र कैसे होता होगा और इस राज्य की रक्षा कैसे होगा कौन राज्य करेगा संतान मेरे है नहीं। परंतु अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए महाराज सिंह अर्पण कर दिया। अब उसे देखा तो गहू बोली उत्थिष्ट वत्स विराय माधव अमृतमय बाणी से बोली बेटा खड़े हो जाओ ना वो वृक्ष है ना वो सिंह है ना वो हाथ है कभी मैंने तेरी परीक्षा ली तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया क्या चाहता है वो कि महाराज मैं अपनी महारानी सुदक्षिणा में पुत्र चाहता हूँ मेरे वंश से करता रमानंद कीर्ति सुदक्षिणायाम तरय जया से मेरे पुत्र हो जाए वंश को करने वाला तो रघु है वो रघु वंश कहलाता है दिलीप वंश नहीं है ना अज वंश है अरे राम वंश भी नहीं जो अवतार है साक्षात परंतु रघु वंश है तो रघु से कहते हैं तेरे बेटा हो जाएगा ले मेरा दूध पी ले दूध पी ले तेरे पुत्र हो जाएगा। तब तो उसने माफी मांगी कहते माँ मैं दूध नहीं पी सकता आप वशिष्ठ गऊ हो मैं चराने के लिए आया हूँ अगर दूध पी लेता हूँ तो इसमें चोरी होती है। ये तो वशिष्ठ जी महाराज जब दूध ले ले उसमें अपने यज्ञ की बात हो जाए बसरा भी पी ले ऐसे बचा हुआ हम लोग पृथ्वी की रक्षा करते हैं छठा हिस्सा लेते हैं जब उसके धान्य पैदा हो जाता है तो छठाश मुर्गिया रक्षित आया ऐसे छठाश की तरह आज्ञा लेकर वो दूध पी सकता हूँ, आप क्षमा करें मैं नहीं पी सकता। तो गौ और भी प्रसन्न हो गई, प्रसन्न होकर देखकर आप मुझे खोलते वशिष्ठ में, वशिष्ठ आश्रम में अपने को पाते हैं। महाराज कहते हैं ऐसी बात हुई तो वशिष्ठ ने दुआ सब बछड़ा पी लिया, ओम की विधि हो गई, फिर आज्ञा दी दूध वो पिया, फिर कब तुम जाओ तुम्हारा व्रत पूर्ण हो गया, फिर रघु जल्द मारो से इस वजह रघुवंश कहलाता है। तो वंश से करतार अनंत कीर्ति, वंश को पैदा करने वाला दिलीप से रघु ये वंश बंद हो गया था, गौ की कृपा से पुत्र हुआ। तो गौ किस वजह से पुत्र होता है, गौ की कृपा से बड़ी बड़ी सिद्धियां होती है। आजकल के जमाने की बातें भी कई मैंने सुनी है गौ की कृपा से। एक ब्राह्मण देवता इधर आए थे, वो बियाने के पास एक गांव में रहने वाले थे। तो एक दिन सुबह वो शौच जा रहा था तो वहां छोटे छोटे नाड़िया तलाई होती है, वर्षा में तलाई भर गई तो गाय ने ऐसा ऊंचा मख कर लिया, तो उनके एक तो नाक ठंडी हुआ और दो सींग तीन चीज दिख रही। तो वो सब प्रकाश हुआ तो उसे देखा भी कोई गाय है कोई जानवर है, सींग दिखते हैं मुख दिखते है। गांव में गया आदमियों को लाया रस्सा बांध कर उस निकाली बारी कांप रही थी, रात भर पानी में खड़ी रही बेचारी, उसको रखा खाप लगी ठीक हो गई, एक दो चारा चल फिर वो मर गई। वो भाई आया था इधर जोधपुर की तरफ तो जा रहा था, जाते जाते चूरू में जाते उसको बुखार जोर से चढ़ गया तो वो उतर गया, वहां उतर गया तो धर्मशाला में विश्राम किया। तो वह विद्याधर जी नाम वैद्य ब्राह्मण थे, वो उनके देखने के लिए गए तो बीमारी बढ़ती चली गई। तो उन्होंने कहा भाई तेरे भाई को बुला ले, तार दिया भाई बहुत सख्त बीमार है, बचने का भी भरोसा नहीं है। उसका भाई आया, अकेला था बेचारा, सेवा हुई और हो रही थी। उसको सपना हुआ, सपने में कहा गाय ने कि तेरा प्राण मैंने तेरे बचाया, मेरा प्राण तो तेरा प्राण मैं बचाती हूँ, अब तेरी शरीर ठीक हो जाएगी, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, बीमारी मिट गई, उठ गया राजी खुशी। विद्याधर जी और भी कहते थे ऐसी चूरू में घटना हुई। दूसरी बात है, स्वराज से पहले हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ था, उस लड़ाई में मुसलमान था एक बहुत बड़ा पहलवान, उसी सागर गई वैसे ही पहलवान थे, दिन भर हिंदुओं के दबोने लूटी, आग लगाई, बहुत उपद्रव किया। शाम की वक्त हो गई कि भाई अब तो भूखे खाना खाएंगे, ऐसा से चलो थक गए। तो वो जा रहे थे तो एक गऊ थी उसको पकड़ लिया, बछड़ा भी पीछे पीछे गाय भिजवाई, डरे ये पशु समझ जाते हो कि किस वास्ते ले जाता है क्या करता है। तो उसको गौ पकड़ा दी, दूसरे कहे कि हम मुसाला और ले आते हैं सभी उसको मार करके खाएंगे, ऐसा विचार किया। तो वो डरी हुई कांप रही थी, बच्चा कांप रहा था, तो उस पहलवान को दया आ गई, उसने छोड़ दिया। वे सब मुसाला आटा दिया लेकर आए, गाय गाय तो भाई छूट गई, कहते तुम पहलवान हो ऐसे हो तो गाय छूट गई, मैं वो तो छोटी भाग गई गाय, गाय बस मुझे भाग गए। फिर उन्होंने अपने जो उसे बढ़ाया खाया पिया किया, उसके ऊपर मुकदमा चला। मुकदमा चलने पर उसे सिद्ध हो गई, इसने बहुत हिंदुओं को मारा है, बहुत लूटा है, बहुत अत्याचार किया है, इसको फांसी का हुक्म हो जाए, फांसी का हुक्म हो गया, फांसी चढ़ाया गया। तो फांसी में वह काला कोट तो टोप पहना देते हैं और फिर उसको तख्त पर खड़ा करते हैं, फांसी गले में डाल देते हैं, इसे खेलते ही झटका लगता है, फांसी लग जाती है, नाड़ लंबी हो जाती है और मर जाता है। इस तरह से उसने खेचा तो फांसी लगी नहीं, लटका नहीं, जितना मिनट तक रखना चाहिए उतना रखा, फिर उसको लिया तो जीता वो बच गया। उसको कह रहे तू कैसे बच गया, पहलवान का शरीर भी तो मोटा होता है भारी होता है, फांसी डाली हुई लटकते ही फांसी लग जाए। कहते हैं कि मैंने एक गाय को छोड़ा था, मारने की नियत से हम ले जा रहे थे, वो डरी हुई ने छोड़ा तो मेरे दोनों पैरों के नीचे उसके दो सींग थे, उन पर मैं खड़ा था। अब नीचे लटके तो ना फांसी लगे, तो उस गाय की कृपा से मैं बच गया हूँ। ये बीती हुई घटना है सर। इस तरह से गायें रक्षा करती है। गायों की रक्षा की कई बातें मैंने सुनी है, उनकी रक्षा न करने से कुल का नाश हो जाता है और रक्षा करने से सब तरह की समृद्धि होती थी। दक्षिण में हम गए थे तो एक तेल का मिल था, उस तेल के मिल के भीतर एक गाय देखी। दक्षिण में यूं सेम होता है गाय का, वो गाय देखी। वो कहते थे कि हमारी मिल घाटे में चलती थी, इस गाय को कसाई लिए चले जा रहे थे तो गाय वहां बैठ गई, तो वो पीटने लगा, फिर उनके पूछ दाता में चारा लगा तो भी गाय उठी नहीं। देखा तो मिल बंद गई, क्या करता है कि गाय को ले जाता हूँ मैं, कि तू छोड़ सकता है कि छोड़ू कैसे, मेरे पैसे लगे तो तू पैसे चले, रुपया ले ले, रुपया देकर लू गाय को छुड़ा दिया। उस गाय के बछड़ा हुआ, बछड़े सहित मेरा दर्शन किए है और तेल की मिल, और मिल ठीक चलने लगी, फिर अच्छी पैदा हो गई गाय हुआ मैंने देखी है। तो गाय की रक्षा करने से अपने अपने व्यापार की वृद्धि भी होती है। कहा नहीं अर धर्म काम मोक्ष सब होता है। धर्म का पालन करने के लिए गाय की मुख्यता है। ब्राह्मण को बुलाओ और गाय को बुलाओ, गाय का गोबर लाओ, गाय का गोमूत्र लाओ, गाय का दूध लाओ, गाय का घी लाओ, गाय का देही, मृत्यु समय में भी गाय का देही मुख में देते हैं। मरने के बाद श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध में मिठाइयां आदि होती है, उनसे पितरों की इतनी तृप्ति नहीं होती जितनी गाय के दूध की खीर से पितरों की तृप्ति होती है। पितरों को ऊष्म पा कहा है, वो गर्मा गर्म खाते हैं, जब तक भाप निकलती रहे तब तक भोजन करते हैं, तो गर्म गर्म भोजन करते हैं, ऊष्म पा उनका नाम है, गर्म खाने वाले पितर होते हैं। और तर्पण किया जाए तो ठंडा पानी चाहते है। नदीशु बहुत हो याशु शीतलाशु विशेषता, बहुत जल वाली नदी हो और ठंडा जल हो, वह तर्पण किया जाए तो पितरों की तृप्ति होती है। तो गंगा जल ठंडा जल होता है, उस ठंडा जल का पानी देने से पितरों की बहुत तृप्ति होती है, गाय के दूध के खीर से पितरों की बड़ी तृप्ति होती है। तो मरने के बाद भी गाय दूध पे जाती है, जन्म के समय दूध आता है बाहर के, तो माँ को भी गोल का दूध दिया जाता है, उससे ऐसी बात होती है। एक गांव की बात है, उस समय मैं था नहीं परंतु मैंने पेश सुना है, एक स्त्री के बच्चे गिर जाते थे, उनकी बच्चा जन्मता मर जाता अथवा गिर जाता, ऐसी दशा छह सात बार गिर गए। ऐसी बात हुई तो एक कोई साधु आए, उसने कहा क्या बात है, तो कहा कि भाई इसके कोठ में गर्मी ज्यादा है, उस गर्मी से गर्भ झुलस जाता है और गिर जाता है, वो ठीक पर पता नहीं, तो क्या किया जाए। तो कहा कि गोड़िया के ऊपर मिश्री कूट करके कपड़े को मिश्री दे, उसके ऊपर गाय दूही जाए और वो दुआई दूध इसको पिलाया जाए, जब तक दो एक दो महीना तीन महीना, तो रोजाना ऐसे सफेद गाय हो बछड़े की माँ हो उसका दूध पिलाया जाए। तो उसको दूध पीने से उसकी लड़की जन्मे, मैंने देखा हूँ कोई ढाई साल तीन साल की हुई, वो भी फिर मर गई। उसके बाद फिर ऐसे ही किया तो पुत्र जन्मा, वो पुत्र आज है, उसके लड़का लड़की भी है, ये भी मैंने देखा है, मेरे सामने देखने की बात है। तो गाय का दूध पीने से जिसे गर्भपात होता हो उसको भी इस तरह से गाय का दूध पिलाया जाए तो कोष्ठ शांत होकर ठीक हो जाता है और बालक होता है। तो गाय पुत्र भी देती है, गाय रक्षा भी करती है। आप देखा हुआ कल्याण में कथा आई थी, मेरी भूरी गाय, जगन्नाथ जो चित्रकार है कल्याण में चित्र आते हैं, वो चित्र करने वाला, वो कहते मेरी भूरी गाय थी। भूरी कहते अपने बूर, कहते बूर, बूर है, कौली है, सफेद है, ऐसी गाय होती है, कबरी है, गायों का नाम है, और गंगा जमुना आदि के नाम है। नापा समय और गौशाला में नाम लेते हैं, बछड़ा तो बछड़ा आ जाता है। इस तरह से गायों के नाम है, गंगा जमुना सरस्वती आदि के नाम है गायों के, तो बहुत समझने वाली गाय होती है। तो उस गाय की रक्षा करने से वो रक्षा करती है। ये गवों को रक्षा करने वाले संत थे, उनकी बात सुनी है। वो गायों में रहते, गायों की चराते और सो जाते, गायों से आते और बैठ जाती, रक्षा करती और उनको चाटती रहती, खुश रहती। अरे बाबा जी गाय का ही दूध पीते, गायों में रक्षा करते थे। तो इस तरह से वो लड़का हुआ। फिर क्या कह रहा था, जगन्नाथ चित्रकार, उसने नेक दिया था, कल्याण में लिखा है मेरी भूमि गाय। तो बाद जात्री में वो बंधी हुई थी, चोर आए तो चोर चोरी करने के लिए आए, तो गाय ने इतना जोर लगाया, तोड़ दी रस्सी को, तोड़ करके उनके पीछे पड़ी, जब चोरों को भगा दिया। कल्याण में लिखाया था और जगह भी उसको लिखाया है, मेरी भूरी माँ ऐसी गाय ने रक्षा करी, चोरों को भगा दिया। तो वो रक्षा भी करती है, पालन करती है। अपने यहाँ उगल फांटे पर वो जो गाय है, वो अपने तराई पर, वो गांव है ना, नाल नाल पर हमारी ये नारायण जी बैठे, नारायण जी इनको भेजा, तो गाय देते थे, ये चारा चराते गायों करते थे। तो एक गाय थी महाराज जो इनके पास में आज खड़ी हो जाती, ये दूध पीते वो पाउस जाते, जैसे बछड़े पर पाउस है, जो ये दूध पी लेता और चाट दी, यही तो पाउस जाती, खुश हो जाती। तो कितनी बात विचित्र है। राग निवास जी कहते थे उन्होंने गायों की रक्षा उस किया है, घोषणा भी बनाई है, रस्सी रक्षा करी है। तो मेरे को सुनते, मेरी बाड़ी सुनते गौ यू कान उठा लेती है, यू तो ये समझती है हमारी रक्षा करने वाला है। हमारी कोयली भाई थी, वो गायों को दूधती थी, वो बोलती तो हंकार करती गाय, सुनती आती सामने। चाकू में एक बूल जी पातावत थे, मैं छोटा सा था उस समय की बात है, तो वो गाय चराया करते थे गाँव की, अपना निर्वाह करने के लिए। एक माँ थी, एक दो ही प्राणी थे, उनके मैंने दर्शन किए है, छोटा था याद है मेरे को। तो वो गाय चराने जाया करते, तो महाराज चराने वाले डंडा रखते थे हाथ में, तो गायों को तो हाँकना भी पड़ता है, परंतु उनकी गाय इतना बाग करती थी, प्रेम करते थे, वो लारे लारे फिरती उसके पीछे गाय। तो गायों की सेवा करता है, उसके भाव को गाय समझती है और गाय के आशीर्वाद से सब कुछ होता है। ऐसी जो सेवा करी है वे आदमी स्वयं कहते हैं कि हमारा जीवन बदल गया गायों की सेवा करने से। तो ऐसी सेवा करो तो कितनी बढ़िया बात है। मैं माता जो कहता हूँ कि गायों की जो बछड़िया है, एक बछड़ी आप घर पर ले आओ, आपका खोल पा दो, साग है फल है ऐसे छोटे होते हैं वो, और जो मूंग है और माठ आदि का कोरवा होता है वो कोरवा है, टुकड़े है आटा है, उसे ऐसे डाल कर दांग देते हो वो खिला दो, और हांडी का खोल पा दो, इतने से बछड़ी चीज बन जाएगी, दूध देने वाली गाय हो जाएगी, आपको कुछ नया खर्चा करना पड़ेगा नहीं। घरों में भी आप इस तरह से रखो, एक रास्ता रख दिया, उसमें छिलके है फल है और जो साग आदि के है वो जो खाने लायक उसमें रख दी, गाय खा सके टुकड़ा रख दिया, अचार डाल दिया, वो गौशाला में पहुंचा देवे अपने अपने घरों में। अगर हो सके तो यहाँ के प्रबंधक ऐसा करे जो एक आदमी जिन जिन घरों में वो हम जा करके पांच सात दस दिनों से अपने वो लिया हुए, तो गायों का काम हो जाए। आपकी चीजें निकमी आप फेंक देते हो, उनसे गाय का पालन हो जाए। एक बछड़ी रखो तो उसके लिए नया खर्चा करना नहीं पड़े, अपने घर के फल और साग आदि से बचे हुए अपने कोरवा आदि आटा है इनको टुकड़े हैं उनके दे दो, गाय हो जाएगी दूध देने वाली। और बछड़िया जो आई हुई है वे इनको पालन करने के लिए ही, उन बछड़ियों को पालन करो बड़ा अच्छा बात है। गायों पर बड़ी आफत आई हुई, ये तो गायों पर ही हिंदुओं पर दो पर बहुत बड़ी भारी आफत आई हुई है। गायों को अच्छी अच्छी को कहते हैं वो निकमी हो जाए। तो आज ही एक पत्र आया है, उसमें लिखा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय गाय की कुल्हाड़ी मारकर टांग तोड़ देते हैं, फिर कहते ये निकमी होगी अब काटने के लिए ले जाओ, उन्हें चला देते है, कसाई में चली जाती है। एक गाय को बाहर पीट कर ऐसे किया, फिर कांधे में डाल दिया, ऊपर पत्थर दे दिए, निकाली तो जीती हुई निकली। ऐसा ऐसा ब्राह्मण और क्षत्रिय काम करते अपने देश में। और यहाँ की बात है, पहले एक वर्ष की बात है, मैंने व्याख्यान दिया था, मैंने कहा कि बालकों की पढ़ाई में पुस्तक है, उस पुस्तक में लिखा है एक ईसाई ने लड़के ने कि दोपहर के समय जो खाना खाते हैं उसको गौवा का मांस बड़ा अच्छा होता है, वो पढ़ाई में लिखी पुस्तक है। मैंने कहा ऐसी बात है तो आप याद होगा एक ब्राह्मण ने फिर बोला के ऐसी मांस तो या वाघ भट्ट में लिखी है, चरक्षु सूत्र में लिखा है, क्या हो गया। मैं तो बोल चुका था, मैं तो उत्तर दे सकता था अच्छी तरह से। याद की बात है, इस सभा की बात है, आप लोगों को याद हुआ नहीं हो पता नहीं, ऐसी बात बीती हुई है। ब्राह्मण यहाँ के राज के धरी कांग्रेसी थे, उसने मेरे बारे में खंडन किया कैसे क्या हो गया। तो बालकों को भी ऐसी बात सिखाई जाती है। अब पेप्सी एक निकली है, चटनी भी निकली है, एक उसका पेय भी है। मुसलमानों ने पूछा देश में क्या है, दिल्ली की बात सुनी है तो कहा इसमें सूर का मांस है, सूर का मांस नहीं है, गाय का मांस है, गाय की चर्बी है, गाय की हड्डियों के बीच में सफेद रहता है वो इसमें दिया जाता है और वो पेप्सी बनाई जाती है, सब में पीसते हैं। और अंग्रेजों के यहाँ पर कई कंपनियां आ गई है और आ रही है। अब एक बात सुनिए, हर एक शहर में भोजन बना करके भी देंगे, उसमें गौ मांस है, सूर का मांस है, दे करके धर्म दृष्ट करने के लिए ये को तैयारी हो रही है। अभी पीने की खाने की ऐसी चीजें दिए जाते हैं उनमें बिल्कुल गौ का मांस आदि हुआ, वो दवाइयों में दिया जाता है गौ मांस, गौ मांस से दवाइयां बनती है, वे दवाया दी जाती है, मदिरा दिया जाता है जिससे धर्म भ्रष्ट हो जाए। मन पहले गाँव के महाराज रक्षा करते थे, हिंदू सुनते तो खून उबले आता था, अब गऊ का मांस उन्हें पेट में चला गया, उनकी वो धार्मिक बात नहीं रही। यादेशम खेत चांदम बुद्धिर भोजिता दृषि, जैसा अन्न भक्षण के बहना मन बनता है तो वह ग्रहण वृत्ति चली जा रही है। और अपने यहाँ पर विदेशी कंपनियों को आने की छूट दे दी है, उनमें आ रही है, आपको मालूम है, कोई नई बात नहीं। एक भाई ने तो कहा था कि 10 वर्षों के बाद देखना ये आपका हिंदुस्तान पराधीन हो जाएगा, पहले ऑस्ट्रेलिया कंपनी आई थी उससे ये बात दशा हुई, वही दशा फिर हो जाएगी, ऐसा लोग कहते हैं। क्या होगा मैं तो जानता नहीं हूँ, लोग कहते हैं वो बात आप उस समय कहता हूँ। गायों के मारने के लिए बहुत थोड़े कसाई खाने थे, अभी इस सरकार ने 36,000 कारखाने हैं, 10 तो कलन से चलने में कारखाने हैं 36,000 में, और दूसरे सब मारने के हाथों से मारने के ऐसे छोटी छोटी कला है, और बड़ी बड़ी कलाओं में कारखाना में कला लगी हुई है। गाय को खड़ी करके पिछले पैर बांध कर चला लेते हैं तो पिछले पैर से लटक जाती है, उल्टी लटकने पर आधा गला काट देते हैं, क्योंकि पूरा काटते हैं तो खून का पानी हो जाता है, खून नहीं मिलता तो आधा काटते, वो बेचारी घबराती करते आए आधा गड़ा, वो खून जब तक निकलता रहे तब तक उन पर से मारते हैं उसको, ऐसी दुर्दशा से गायों को मार रहे हैं। मकान बना हुआ है उसके बाहर जाती है तो नीचे जगह है, भीतर चली जाती है कुमार बंद हो जाता है, निकलने की जगह नहीं, ऊपर बहुत गर्म गर्म पानी छेकते हैं जिससे बेचारी घबरा जाती है, रुआ उतर जाता है ऊपर का, उसको जीती जीती को मसाला देकर सब खाल उतारते हैं, जो कि वो नरम होता है, बढ़िया बढ़िया मोटा में नरम नरम है वो, इसे मिश्रा गाय गर्म में से चीर करके बसरा निकाले, बसरे के जीते जीतन वो काफ लेदर होता है, बड़ा नरम होता है, रेशम की तरह वो इस तरह से होती। अगर आप साहब मर जाए तो गाय का चमड़ा इतना नर्म नहीं होता, मारी हुई का होता है, मशीनों में खड़ी कर देते हैं, बैता लगती है सरासर तो कोई जगह बचे नहीं, सब रुए उठ जाते हैं, खून निकल जाता है, ऐसी में उनके खून चमड़े को उतार दे जीती जीती का, ऐसे ऐसे बुरी दशा से गायों को मारते हैं, मांस के लिए हड्डियों के लिए, और 20,000 रूपये बढ़ते हैं, 1,000, 2,000, 3,000 मिल जाए, 20,000-25,000 गायों के टुकड़े टुकड़े किए जाए, आंतों के दाम अलग है, जीव के कार है, जीव के आचार बनता है, और आंतों की मेरा पनीर बनाते हैं, उनमें वो लिखित देते हैं, वो गऊ हिंदुस्तान की गऊ के आंतों में वो शक्ति है, विदेशी गाँव में वो शक्ति नहीं है, विदेशी गायें लोग विदेशी खर्चते हैं और वो गऊ अपने देश की मारते हैं। ऐसा सरकार ने प्रबंध किया परंतु वो विफल हो रही है, उनकी स्कीम विफल हो रही है, पर फिर भी बात वही है, अपनी गायों को मार दे, वंश नष्ट करने का उपाय है, वंश नष्ट करने दो ही उपाय है, एक तो उनको मार दो, एक बच्चा पता मत होने दो, तो गायों को तो मारकर खत्म कर रहे हैं और माताओं को परिवार नियोजन के नाम से बच्चा पैदा न हो जाए और गर्भ में आ जाए तो गर्भपात कर देना। बड़ी खोटी दिशा एक पुस्तक है हमारे पास, एक जैन के लिखी हुई दिल्ली से मिलती है, उसमें लिखा है कि एक हफ्ता का, दो हफ्ता का, तीन हफ्ता का गर्भ होता किस किस से मारते हैं। तो माँ को कष्ट बालक पैदा करने होता उससे कम नहीं होता है, ऐसा कष्ट होता है कई की स्त्रियां मर जाती है और गर्भपात करते हैं। मैं तो प्रार्थना कर देता हूँ भाई, मैं गर्भ आपकी भिक्षा लेता हूँ, पर जिस गर्भ घर में गर्भपात एक ने किया हो उस घर का अन्न मेरे को मत देना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बड़ा पाप लग जाएगा। अंतकरण मैला होता है, जैसा अन्न खाता वैसा होता है, तो भाई हमारे को भिक्षा मत देना। इसमें भी महाराज हमने एक बात सुनी, कहते हैं वो बूढ़ी माताओं को पता ही नहीं, बउआ है जाकर के बम्बई जाकर गर्भपात करा कर आ जाती है, अब उनको पता नहीं हमारे घर में ठीक है सभी, ऐसे गुप्त गुप्त बीती हुई घटना एक गांव की बात है महाराष्ट्र की। उसने दो बजे हुए, तीसरा बुद्धा हुआ तो वो गर्भपात करा लगी, शासन करना ऐसा काम अपने नहीं करना है, तो वो जा पीर जा करके अपने माँ के बिल करके गर्भपात करा दिया, ऑपरेशन करा दिया और वो तीसरा बालक जन्म गया। जन्म गया तो फिर वो शिक्षा के लिए माँ सासू से लड़ती, सासू ने खुद ने कहा है, नाम मैं जानता हूँ, गांव जानता हूँ, उसने कहा कि तीन बालक हो गए इनको पढ़ाओ, ये आपने बचा दिए, नहीं तो आज आफत क्यों होगी, इतने बच्चे हो गए। सासू से लड़ती है, तंग करती है कि ये बालक हो गए। आप सोचो कि आप हजार हो तो हजार के हम दो आगे दो दो ही दो जन्मेंगे, मरेंगे वो नए कहीं से आएंगे, थोड़े वर्षों के बीच में वंश खत्म हो जाएगा, उसमें हमारा हम दो हमारे दो है, आज कहते हम दो एक और हमारे एक, एक संतान हमारे हो तो सौ हो तो 500 तो पहले ही हो गया, लाख है तो 50,000 हो गए एक साथ ही, फिर मरते जो खत्म हो जाए। पर नाश करने के दो उपाय है, एक तो मार देना, एक जन्मने नहीं देना, जन्मे तो बढ़ जाए, जीता रहे तो बढ़ जाए, जीता तो मार देना गायों को, अरे लोग इसे नाश कर देना। मैं कहता हूँ बहनों माताएं बात करती है कि स्वामी जी को पता नहीं, इनको क्या पता, बालकों को हमें पालन करना पड़ता है, लड़कियों की कितनी कितनी महाराज तकलीफ होती है, पालना पड़ता है, फिर ब्याह करना पड़ता है, आजकल लड़कियों को बर मिलता नहीं है, वो बर वाले बहुत रुपया मांगते हैं, इतने रुपया कहाँ से लावे, लखपति करोड़पति घर में 20-25 वर्ष की लड़कियां बैठी है, अब वे कहते हैं उनके ब्याह नहीं होता, मतलब कैसे ब्याह होगा, तो लड़की गर्भ में देखते तो उसको गर्भपात करा देते। अभी महेश्वरियों की एक सभा हुई जैसलमेर में, उसकी बात है तो आप लोग छिपे नहीं है, मैं तो निःशुल्क कहता हूँ, आप लोग तो गए होंगे देखा ही होगा, 35 तो लड़कियां है, 65 लड़के है गिनती में आए, अब उनका कैसे ब्याह होगा बताओ, 30 का तो लगा ब्याह नहीं हुआ तो संतान कैसे होगी, लड़कियां मर जाएगी, तो ये माँ तो यही है, माँ ही मर गई तो बेटा कहाँ से होगा, कहाँ से संतान होगा, ये दशा हो रही है और फिर भी गर्भपात करने की चेष्टा चल रही है। महान भयंकर पाप है गर्भपात करने का। पाराशर स्मृति में लिखा है यत पापम ब्रह्म हत्याया, ब्रह्म हत्या का पाप है दुगुणं गर्भपात ने, गर्भपात दो अत्याधा पाप लगता है, प्रायश्चित न दस्यास्ति, उसका प्रायश्चित नहीं है, ऐसा बड़ा ही पाप होता है, तो उनके घर का अन्न खराब। शास्त्र में लिखा है कि गर्भपात करने वाली स्त्री अन्न को देख ले तो वो अन्न भक्ष होता है, वो खाने लायक नहीं रहता, दृष्टि पर जाए गर्भपात की स्त्री का तो ऐसी बात है। ब्रह्म हत्या प्रायश्चित त्यागो भी दी थी, पुरुष को चाहे गर्भपात करने वाले स्त्री का त्याग कर दे श्रद्धा के लिए, ऐसी बात है, परंतु आज पुरुष तेज न करते, ऐसे पत्र भी मेरे पास आए, मैं कहती हूँ मैं पालन कर लूंगी, पति के नहीं तो मैं प्रश्न करा लू, कहते आपको क्या हो दे मैं पालूंगी, ऐसी बात आई, पीछे वो मिल गए, उन्होंने अपनी जिद छोड़ दी बातें सुनकर, परंतु ये दशा हो रही है, पुरुष वैसे तंग कर रहे हैं बेचारी स्त्रियों को, वो गर्भपात के तुम इसे तुम ऑपरेशन करा लो, ये करा लो, ये करा लो। एक गांव की बात मैंने सुनी तो उसे नसबंदी करा ली थी, उस स्त्री का गर्भ रह गया, बड़ी शर्म की बात है, सभा में कहती हुई लाज आती है, उसने धमकाया कि तेरे गर्भ किस का है, कि आपके बाप का है, ब्राह्मण परिवार था, दुख हुआ, तो एक लड़का गया होता पाठशाला पढ़ने के लिए, मुझे सगड़े घर में आग लगा कर मर गए सबके सभी कि मुंह कैसे दिखाएंगे दुनिया को। ऐसे निशा ब्राह्मण प्रवर मर गया। लड़का एक कॉलेज में गया था वो बच गया, वो ऐसा परिवार का त्रास हो गया। एक ब्याह करके आ रहा था, डॉक्टर ने उसको नशबंदी कर दी, औषध कर दिया, तो उसको पता लगा कि मेरी नशे कर दिया है। उसको आया गुस्सा, उस डॉक्टर की गोली मार दी। ऐसे ऐसे कर्ण हुए होते हैं। इस तरह से जोधपुर में एक नायण मिली थी, वो ऐसा काम करती है, कंप्यूटर काम करती, डॉक्टर काम करती है, अच्छे अच्छे धन अच्छे अच्छे पदाधिकारियों की स्त्रियां लड़कियां गर्भवती हो जाती है, मेरे पास आती है, मैं ऐसे करता हूँ। वो गर्भपात करने वाले और इस तरह से नसबंदी करने वाले, ऐसे ऑपरेशन करने वाले स्त्रियां रोगी हो जाती है, प्रदर हो जाता है, लाल पीला सफेद प्रदर हो जाता है, वो दवाओं से मिटता नहीं है, कमर में दर्द होता है, माथे में चक्कर आते हैं, उठते बैठे आंखें में रात आती है। ऐसी दशा ऑपरेशन करने वाली स्त्रियों की होती है। मनुष्य का इतना दिल कमजोर हो जाता है, तोप का शब्द सुने तो उसे घाट फैल हो जाए। जो अपने ऑपरेशन नसबंदी करा देता है उसमें वो शक्ति नहीं रहती। आप गोधा देख तो गोधे में कितनी शक्ति, कितना बलवान होता है, उसको बैल बना दिया जाता है, उसमें वो ताकत नहीं रहती। या आप देख दो चलने के लिए तो ज्यादा होती है ताकत, परंतु सांड जैसा होता है वैसा वो नहीं होता। और घर में बछड़े हैं छोटी अवस्था वाले, इसके दाम बहुत बढ़ते हैं। विदेशों में गाय का मांस 95-96 100 रुपया किलो होता है, और बछड़ियों का 300-400-500 रुपया किले का ऐसा मांस होता है। तो बछड़ा बछड़ियों को मारते हैं, आवखा रहता है तब मारते, तो उसका मांस बहुत तेज होता है, और वो आवखा नहीं संसार करा दिया जाता है तो उसका मांस कमजोर हो जाता है। तो मनुष्य को भी नसबंदी करने से कमजोर नहीं होगा। बैलों को आप देख लेते हो, उसको नपुंसक बनाया जाता है तो उनका शक्ति वो नहीं होती, साढ़ में होती है। ऐसे उन मनुष्यों की भी ताकत कम हो जाएगी, इसकी शिकायत है डॉक्टरों से मैंने सुना है। ऐसे कमजोर हो जाते हैं वो, इतना कमजोर जाए तो कमजोर स्त्री कमजोर हो, पुरुष की तो सरकार आदमी कम होने जावे, स्त्री भी मर जाए तो अच्छी है, पुरुष भी मरे तो कम होती है, उनका तो अभिष्ट ही है, ये काम उनको तो करना है। ऐसी दशा है, वे कहते हैं बालक जन्म जाए बाद में उसकी रक्षा करो, सब तरह से बहुत कुछ प्रोत्साहित करते हैं, परंतु उसका वध करते हैं। गर्भ में एक डॉक्टर ने किया, एक जैन संस्था है, उसने ऐसी पुस्तकें छापी है, मेरे पास ये पुस्तक आ गई। उसमें एक हफ्ते का, दो हफ्ते का, तीन हफ्ते का कैसे बालक मारा जाता है, कैसे निकाला जाता है, उसमें कहते हैं एक डॉक्टर ने उसको निकाला तो उसके टुकड़े किए। गर्भ में जब उसे शस्त्र पहुंचता है तो बच्ची घबरा गई हो, छोटी सी सूहे जैसी बात, वो घबरा जाती है और फिर काट दिया उसको, आधे दो टुकड़े कर दिए, फिर तड़फड़ाती है तो उनके चार टुकड़े पांच टुकड़े कर दिए, फिर उसके माथे के टुकड़े कर दिए, पीछे नस्त्र से उसको निकाला गया। वो निकालते समय बालक के जन्म से पीड़ा कम नहीं होती है माँ की, ऐसी पीड़ा सहती है क्योंकि उसकी मर भी जाती है, उस पुस्तक में ऐसा हवाल दिया है। तो ऐसी ऐसी दशा है, तो मनुष्यों की, हिंदुओं की और गायों की दुर्दशा हो रही है। इस वास्ते गायों का पालन करो, गाना माता से कहता है आप ऐसा दुष्कर्म मत करो, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ हो मानुष हो दे ही नाम क्षण भंगुर, आपके आप हम पैदा नहीं हो गए तो कहाँ से आएंगे बताओ। दो आप गए अथवा एक होगा वो माँ बाप की सेवा करेगा नहीं। वो दादा भाई कह रहा था कि गांव में ऐसी दशा हो गई है, दो लड़का लड़के थे वो मर गए, अब बूढ़ों को पानी पाने वाला नहीं है, ऐसी दशा है। मृत्यु को तो बंद किए नहीं, कहीं भूखा मर जाएंगे। 40-50 रुपया रोजाना मथानिए में मजदूरों को मिलता है जो खेती का काम करते हैं, आप जाकर देख लो, आप घरों में कमा लो। अब 50-60 रुपया रोजाना पैदा के भूखे मर जाएंगे, पाव भर अन्न हो जाए तो फिर भूखा नहीं मरेंगे, कहते भूखा मर जाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ भूखा नहीं मरोगे, ऐसा पाप चलता रहा तो पानी नहीं मिलेगा। पानी बांध जितने बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े तालाब बना दिए, बांध बांध दिया है, पानी जमा है, उसमें आकर रेता भर रहा है। अरे कब कुआं में पानी नीचे जा रहा है, बोरिंग करते हैं कहीं को नीचे पानी मिलता है, कहीं बोरिंग करने पर भी पानी नहीं मिलता है। दशा क्या हो गई, जल सब नीचे जा रहा है, खत्म हो रहा है, पानी मिलना कठिन हो जाएगा। अभी तो कहते हैं अन्न नहीं मिलता है, इस वास्ते करो, जमीन नहीं मिलती, ये अरे लाखों करोड़ों रुपया नाश करने के लिए लगाते हो। तो सरकार से मेरी प्रार्थना है कि जो जमीन पड़ी है खुले, उस जमीन में खेती कराओ, अनाज पैदा करो। अरे अनाज कम नहीं है, बढ़िया बढ़िया चावल, बढ़िया बढ़िया अनाज विदेशों भेजा जाता है, बढ़िया बढ़िया आम विदेशों भेजा जाते हैं, बढ़िया बढ़िया साग विदेशों भेजे जाते हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें यहाँ की टाट भी बुने हुए विदेशों में जाने वाले टाट के भाई जब दिया था, बहुत बढ़िया टाट, वो भी विदेशों में भेजा जाता है, अनाज विदेशों में भेजा जाता है। अनाज कम हो जाएगा, कर कैसे हो जाएगा। मैं बड़े शौक करते हैं, कहते हैं इकट्ठा किया हो भी अनाज जहाँ लगते हैं, और बढ़िया बढ़िया अनाज जा रहा है। बंदरगाह पर आप देखो, उनके पास मेरे पास सब सूची तो नहीं है, पर आप उद्योग करो तो मिल जाएगी। ऐसे भाई गरीबों में भेजते आदि तो भेजते विदेशों में, विदेशों को पारते है कि आदि करके खाएंगे। बड़ी आश्चर्य की बात है, अनाज इतना पैदा होता है हमारे हिंदुस्तान में, इतना पैदा होता है जिसमें विदेशों को भेज रहे हैं। मेरे मन में तो ऐसी आती है, ये चिंता उद्योग करते हैं, अगर जड़ी बूटियों का विचार करे तो मेरा ऐसा भाव है, मेरे मन में जचती है क्या वो तो करके देखो। भूमात्र के मंडल में जितने रहने वाली प्रजा, उसको निरोग बनाने की जड़ी बूटियां हिंदुस्तान में है, वो किसी देश में नहीं है। सूरज की यहाँ किरणा पड़ती है अलग अलग, तो यहाँ जड़ी बूटी वृक्ष अनाज जितने पैदा होते, कितने तरह से अन्न पैदा होते हैं, कितने तरह से पूड़े पैदा होती है, कितने तरह से वृक्ष पैदा होते हैं। क्योंकि यहाँ दो दो महीनों की ऋतु, छह ऋतु होती है, कहीं तो गर्मी गर्मी पड़ती है, कहीं ठंडी ठंडी पड़ती है, वहां पर ऐसी पृथ्वी में चीजें पैदा नहीं होती। हमारे यहाँ उत्तराखंड में रहती है, गंगा जी में उधर बूटियों का जल आता है, जिसमें गंगा जल इतना पवित्र कि बड़ी बड़ी मशीनों से चलती है, उस मशीनों में गंगा जल भरा रखता है तो उसमें जंग नहीं आता, कड़ा ठीक चलती है। गंगा जल की वो शक्ति दूसरे में नहीं है। गंगा जी में पड़े वाले सब गंगा जल हो जाता है, तो गंगा जी में कीड़े पड़े परमाणु कीड़ा के दास हो जाते हैं। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम रहते हैं, वहाँ एक भाई आया था, हाथ पाँव की अंगुलियां गड़ी हुई, कुष्ठ था, वो बैठा था गंगा जी के ऊपर और पानी लगा रहा था, उसके वो घाव ठीक हो गए गंगा जल में ही धोने कर से। गंगा जल में सब रोगों के नाश करने की शक्ति है। पानी में कीटाणु होते हैं, उनके डॉक्टरों ने देखा है, मैंने सुना है, गंगा जल में छोड़ दो जो रोग के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, जी नहीं सकते। वे कहते कीटाणु नाश करते हैं, हम कहते हो कीटाणु रोग है, जिस पाप से पैदा हो तो पाप ही नष्ट हो जाए गंगा में, तो रोग होगा ही कैसे, ऐसा गंगा जल है। इस बात से गंगा जल रोजाना आप ले, रोजाना गीत गंगा जल लो, रोजाना चरणा मत लिया गंगा जल का। गंगा जी की बड़ी महिमा है। हमारे विद्या गुरु जी महाराज कहते थे, कानपुर की बात, एक मुसलमान था, उस गले में एक शीशी लटक रही थी, लोगों ने पूछा इसमें क्या है, कि इसमें गंगा जल है। मुसलमान ने गंगा जी क्या मतलब, तो उसने अपनी घटना बताई कानपुर की। कानपुर में बताई तो कहते हैं कि एक आदमी, उसके लिए जमराज के दूत आए लेने के लिए, तो जमराज के दूत आए तो एक वहां मुसलमान रहता था, जिसके कह मैंने शीशी मैंने देखा तो मेरा ही भाई वो जमदूतम भर्ती हो गया, जैसे यहाँ भर्ती हो जाते हैं राज में सिपाही, ऐसे जमदूतम भर्ती वो मिला कि तू डरना मत, हम दूत दो आए हैं अमुक आदमी को ले जाने के लिए, उसको हम ले जाएंगे। कहते वो तो चलता फिरता है, सिर दर्द भी नहीं है, बीमारी नहीं है, तुम देखना तमाशा है, उसको हम ले जाएंगे, वो मरेगा। वो धोती लोटा लेकर के जा रहा था तो हमने देखा कि ये कैसे मरेगा, ये तो चलता फिरता है, बीमारी नहीं है। तो एक सांड था, वो गंगा जी किनारे, या गंगा जी चातुर्मास में ऊंची रहती है, फिर नीचे उतर जाती है, तो जिसे भी सांड बनेगा और गज रहा था, ऐसे कर रहा था, तो वो एक जमराज का दूत उसके सींग पर बैठ गया और एक दिन भिड़का चमकर भागा वहां से, भागा तो सियांग पे जा रहा, उसके सामने मारा सिंह, तो लोगों ने देखा सिंह, उसने देखा कि वो सिंह पर छोटा सा बैठा, उसने गुरु लेकर चीर दिया, ठेठ तक चीर दिया, तो वही मर गया। मर गया तो कहीं चलाओ फिर ले जाओ, तो कहते नहीं जा नहीं सकते, ये तो जाने जब दूतों में पास आएगा ये नहीं जा सकता। क्यों? और सांड के सींग पर गंगा जी के रेणुका लगी हुई थी, वो गंगा जी के रेणुका पेट में चली गई मृत्यु समय में, ये नरक में नहीं जा सकता। ये बात सुनी तो मैंने देखा न जाने कब मर जाए, तो गले में शीशी है लटका रही गंगा जल की, जिसे कहीं मर जाए तो गंगा जल मिल जाए, दुर्दशा न हो ऐसा असर पड़ता। तो गंगा की गंगा माता, पृथ्वी माता, गौ माता, ये माता कहते हो और जिनकी रक्षा नहीं करती। अंग भंग करके मुसलमान नहीं, हिंदू ब्राह्मण और क्षत्रियो की बात सुनी है। आज ही मेरे पास एक पत्र आया, उसमें लिखा है कि हिंदुओं ने ऐसा काम किया, क्षत्रियो ने गाय है टांग तोड़ दी, शस्त्र लेकर गए, फिर कहते निकम्मी है बस पर चढ़ा दो, वो ले जाए कसाई के जाओ, ये निकम्मी हो गई, जान करके पैर तोड़ते निकम्मी बना कर कसाई को भेजते, ऐसा ऐसा काम क्षत्रिय और ब्राह्मण करते। अब बताओ कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से फेंगे, किसके पास जाएंगे, जब ब्राह्मण और साधु जो मुख्य माने जाते हैं उनमें भी ऐसी दशा हो गई है। चार आदमी बताते हैं, उनका नाम बताया, सबका याद नहीं है, उसमें एक जैन भी है, जितनी गाय मारी जाती है मन की सप्लाई वो करते हैं, और ये संचालन करने वाले चार आदमी मुख्य है, उसमें एक जैन है, एक हिंदू है, एक मुसलमान है, ऐसे तो ये काम कर रहे हैं। जैन मत वाले ऐसा काम कर रहे हैं, जो अहिंसा परम धर्म मानते हैं, अहिंसा ऊपरी काम चलता है, ऐसे ऐसे आदमी हो गए। देश देश की बात, अग्रवाल उन अग्रवालों में एक ने मांस का ठेका लिया, मांस सप्लाई करी मिलिट्री को, मांस मैं दूंगा ऐसा किया। उसका जवाई कलकत्ते में रहता है, हमारे मित्र है, वो गया, उसे पता लगा कि मैं तुम्हारे घर अन्न नहीं खाऊंगा, अब शास्त्र में जवाई रूस गया, मैं तेरे आगे पानी नहीं पीऊंगा तुम्हारे यहाँ का। तो मन सप्लाई करते हो, अग्रवाल सज्जन होते हो, सनातन धर्मी, कौ क्लास चले, फिर उनसे माफी मांगे, हम कहे हमारे घर का अन्न तो लो, जवाई की हम सेवा करें, ऐसी दशा पानी हो रही है लोगों में। ये बीती हुई घटना मेरे सामने की बातें हैं। तो इस तरह दया आज कहाँ गई है। अंग्रेजी दवाई लेते हैं जिसमें प्राय मदिरा होता है, मदिरा पीना महापाप है, तो मदिरा का पान करना और ब्राह्मण की हत्या करना, गुरु पत्नी गबन करना और सोना और रत्नों की चोरी करना, ये चार महापाप बताए गए हैं, महापाप। इन चार पापों में कोई पाप करने वाले के साथ 3 वर्ष रह जाए, वो पाप नहीं करे तो वही दंड उसका होता जो महापापियों का होता। ऐसी बात मैंने सुनाई तो कोई कोई बहनों कहती हम क्या करें, हमारे पति देव छोड़ते ही नहीं, अरे वो पीते ही है, हम संग छोड़ कहाँ जाए। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे को पाप नहीं लगेगा क्योंकि तुम परवश हो, मैं संग करता है, तुम तो छोड़ सकते नहीं, परवशता हो गई, तुम घबराओ मत, जहाँ तक बने उनको छोड़ाओ। अरे नशी को मारपीट करते हैं, बच्चों को मारपीट करते हैं, मदिरा पी करके बड़ा नुकसान करते हैं, घरों में कलह मचाई हुई है, ऐसी दशा आज होती है, मेरे पास शिकायत आती है ऐसी दशा है, अब क्या करें। ये मदिरा का इतना प्रचार हो गया है, गांव में मदिरा की दुकान अब चली गई है, शहरों में हो गई है, कोलायत में मदिरा का दुकान, पुष्कर में मदिरा का दुकान, जहाँ तीर्थ है वहाँ मदिरा की दुकान हुई, तीर्थवासियों के लिए भी और गांव निवासियों के लिए मदिरा दुकान। मैंने गया दासोड़ी कहा, मैंने भाई तुम दुकान उठाओ, दुकान उठा दी, वो छाने छाने दुकान में ला करके हमारे को रुपये मिलते हैं, लूने में वहाँ पर है दुकान, तो उसे लाना करके दसोड़ी में चाकू में चीजें बेचते हैं, ऐसी बात सुनी है। अब क्या करें, गांव में दुकान हो रही है, मैं जाकर कह रही ये दुकान गांव में मत रखो, सुनते नहीं, जैसे ये माया नहीं सुनती है, घर बात मत करो, सुनती कुछ सुनती है। एक बात मैंने सुनी कि बीकानेर में गर्भपात ऑपरेशन ना हुआ है, जो जनता की दृष्टि में यहाँ बीकानेर में कम हुआ है और जगह की अपेक्षा, ऐसे मैंने सुना है। तो मेरे से तो भी मेरी बात मानते हैं लोग, कुछ सुनाई करते हैं मेरी, पर मैं इतने में संतोष नहीं है। आप जितनी बहन हो प्रचार करो कि हमारे हिंदुस्तान में ये हत्या बंद हो जाए, गर्भपात बंद हो जाए। अपने सरकार ने भी भाजपा ने भी कहा है कि गर्भपात मत करो, कानून बना है, परंतु कहा के ये जो मशीन है देख रहे की ये मत काम ले, अगर काम ले स्त्री अगर बीमार हो गर्भ खराब है तो वो गर्भपात कर दिया जाए। जैसे गो हत्या मत करो पर बूढ़ों को मारो, बूढ़े बैल गायों को मारो, तो जवान जवान बैल हमने आपने देखे देवनार में, ऐसा ढीला कानून है, अगर कड़ाई कुछ है नहीं है वही चलता है वैसे, ऐसी बात हुई है। अब ऐसे कानून से क्या हो, आप लोग कृपा करो और ऐसे गर्भपात करने वाले के दो चार पांच को कैद करवा दो, जुर्माना करवा दो तो कुछ बात होगा। मूर्खा नाम औषधम दंडा, बिना डंडे बिना मानेंगे नहीं। तो आप बहनों माताओं से कहना है ऐसी घटनाएं ऐसी जाकर के सिद्ध कर दो और उनको दंड हो जाए, कुछ पांच सात दस को दंड हो जाएगा तो मानेंगे। कानून बनाए मानते नहीं, कानून क्या बनाए हुए, कई कानून बनाए हुए पड़े हुए कागजों में पड़े हुए, काम ऐसा हो रहा है तो भाई आप लोग मदद करो, आप लोग ऐसे निकालो। बहनों माताओं में शक्ति है, ये बात मान ली थी, उड़ती हुई बात मान ली। जनकपुरी में गए तो बोले सुमित्रा माता, ये छोटे ना इसी माता सुमित्रा है, अब कौन कागज दे दिया उनको, दस जी के पुत्र रहेगी सुमित्रा माता, इसी कौशल्य माता, ऐसी बातें करती है स्त्रियां और बड़ी बड़ी विचित्र बात है। राक्षस आए खरभूषण त्रिशेरा मारने के लिए, राम जी को देखा कि पहले अनुपम ने उसे देखे सुने हाथे हम कहते कितों की मारा देखा है सुना, ऐसे सुंदर कोई बालक नहीं है, कह दो कि ये स्त्री दे दो और तुम जीते चले जाओ। उसको कहा कि ये कायरता की बात है, सवर जो तुम कायरता करते हो, ऐसा कहा कि फिर मर गए सब 14,000 वही मर गए सभी, ये रामायण कथा जानते ही हो, ऐसे सुंदर देख करके राक्षों का दिल सुनो, ऐसी बात है। ये जुम्मन मिलता आदि बुल्कान्य भिवृत आता है पंचाध्यायी में, वृक्ष है वे नाचने लगे, ये भरती महाराज गए सचर अचर अचर असर चरत को, ये भरती का जन्म न होता होता तो ये असर है वो तो चर के नाचने लग गए और मनुष्य स्तब्ध हो गए, हे बिखरे हो गए, ऐसा कौन करता। तो भगवान के प्रेम में ऐसी बात है, उनके प्रेम की महिमा है। तो हमारे यहाँ पर बड़ा त्याग था, बड़ा प्रेम रहता था, आज भाई भाई आपस में लड़ते हैं। तो ऐसा बहनों माताओं से कहना है, भाइयों से कहना है, घरों में प्रेम रखो, लड़ाई मत करो। कली प्रभाव विरोध सम हो रहा, कलयुग में ऐसा है, पति पत्नी लड़ेंगे, भाई भाई लड़ेंगे, ननद भौजाई लड़ते हैं, स्टूडेंट जुटाई लड़ती है, सास बहू लड़ती है, और सास की बड़ी खरी खोटी कहती है, बड़ा तंग कर देती है, ऐसी बात दुष्ट हो रही है। आप लोग कृपा रखो, अपने घरों में प्रेम का बर्ताव करो, ऐसी बड़ी बड़ी घोर हत्या पाप शपथ करो, ये प्रार्थना है। आप सुनो, विशेषता से सुनो और इसे खबर लगाओ, और भाइयों से कहना खबर लगा करके और सरकार में सिद्ध करके दो चार को जुर्माना करो, दंड दिलाओ, जिसे उस मानने के कानून तो बड़ा है पर कानून पालन कौन करे। पर वही नहीं है, घूस देते थे सब काम सिद्ध हो जाता है, ऐसी घूसखोरी चल रही है। तो ऐसे भाई सावधान हो जाओ, आप लोग कृपा करो, मेहनत करो, हमारी सहायता करो, जिसे धन बचेगा। बहनों माताओं को चाहिए कि संयम रख लो अपना, अब संतान नहीं चाहिए तो आप संयम रखो, शरीर भी ठीक रहेगा, शरीर का तो दास करना, संतान पैदा नहीं करना, हो जाए गर्भपात करना, कितना अन्याय कर रहे हो, अत्याचार, यही तनु कर फल विषय है भाई। हम कहाँ जन्मेंगे, दो आपके होंगे तो साधु कौन बनेगा, पढ़ाई कौन करेगा, मशीन फैक्ट्री कौन चलाएगा, माँ बाप की सेवा कौन करेगा, आप बताओ कैसे ऐसे ज्यादा संतान नहीं, हम दो हमारे दो, आप बताओ इसका उत्तर दो। देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम एक पुस्तक लिखी है, आप उसको पढ़कर देखो, पढ़ते नहीं। यहाँ के अधिकारियों के पास मैं गया हूँ, देखा हूँ, मैंने कहा पढ़ो कर पाद महापाप पाना, वो पूरा नहीं पढ़ते, पढ़ते ही नहीं, ऐसी दशा हो रही है, देखते ही नहीं, सुनते ही नहीं, पढ़ते नहीं, पढ़े भी कुछ आंखें खुले, आप लोग पढ़ो इन पुस्तकों को, महापाप से बचो, ऐसी पुस्तक है, कृष्ण कैसे रहे ऐसी पुस्तक है, उसे बहुत आदर हुआ है, बहुत थोड़े दिनों में लाखों की प्रति छप गई है, लोगों ने बड़ा आदर किया है ग्रस्त में कैसे जैसी पुस्तक का। तो आप लोग बहनों भी देखो, भाई लोग भी देखो, ग्रस्त में रहता है तो उसे बड़ी शांति मिलती है, घर में कलह मिटती है, ऐसी शांति होती है। मखाने चातुर्मास किया, उसमें वहां के भाई कह रहे थे कि हमारे घरों की कलह मिट गई, लड़ाई मिट गई चातुर्मासी करने से, ऐसी बात उन्होंने सुनाई।